Ama mezhep alimlerine göre iki mezhep vardır. Birinci mezhep İmam Şafii ve İmam Ahmet mezhebi ve İmam Malik mezhebi. Şüphesiz ki ne vaciptir. Ve ikinci mezhep sünnettir. Ebu Hanife ve bazı Şafiiler ve bazı Malikiler. Ama sizlere delil verdiğim kadarıyla ne birinci mezhep hiç şüphesiz ki o doğrudur.